Evet, bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Bizlere razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Evet, bugünden itibaren Kitabul Tevhid diye bir kitabımız var. Onun derslerine başlayacağız. Yarım saattir düşünüyorum. Aslında hiçbir uslubum değil böyle bir kitap takip etme. Bayağı bir yordu beni de. Çünkü tercüme kültüründeki kitaplarda birebir motomot tercüme olduğunda anlatma ve dinleyen, yani anlatan ve dinleyen arasında bayağı bir kopukluklar gündeme gelir. Kitap hakikaten güzel bir kitap ve tevhid ehli bir insanın bilmesi gereken bütün konular naslarıyla alınmış, toparlanmış. İnşallah ders içinde, dersler boyunca güzel bir şekilde şerh etme, anlatma ve anlama yolu olur. Allah hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz bugüne kadar işlediğimiz bütün derslerde ön plana çıkan iki nokta vardı ki bu noktanın birisi ne yaparsan yap, ne işlersen işle, ne konuşursan konuş, bunu sadece Allah için yaparsan değer kılındığıydı. Yani birisi size bunu neden yapıyorsun, niye konuşuyorsun, niye amel ediyorsun, niye kurban kesiyorsun, niye namaz kılıyorsun dediğinde verilecek cevap nedir? Allah için. Yani ibadetin kabulünde birinci esas tevhiddir kardeşler. Ki biz buna bir yerde ihlas diyoruz. İkinci esassa konumuzun dışında ama burada zikretmek zorundayız. O da sünnete nedir? Uygunluğu nispetindedir. Birincisi ihlas. İhlas yoksa ikinci zaten gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. Her sözde, her işte, her fiilde, eyleme döktüğümüz her noktada Allah Azze ve Celle'yi ne yapma? Birleme noktasında olmak zorundayız. İkincisi de gönderdiği Resul'ün yaptığı şekilde bir söz, bir davet, bir amel yapmak zorundayız ki o yoksa kabul değildir. Bunu da en güzel anlatan, Allah kendisinden razı olsun, Ebu Derda'nın İbn-i Mesud'un güzel bir bu konuda şerhi vardı. Neydi? Hatırlayacaksınız. Söz geçersizdir. Doğru bir amel olmadıkça. Söz ve doğru amel geçersizdir. Doğru bir niyet olmadıkça. Söz, amel, doğru niyette geçersizdir. Sünnete uygunluk arz etmedikçe. Yani ne kadar iş yaparsan yap, ne kadar konuşursan konuş, ne kadar amel yaparsan yap, sünnete uygun değilse bu amel neymiş? Geçerli değil kardeşlerim. İşte tevhid dini meselelerin en şereflisidir. O yüzden de akide konuları işlendiğinde birincisi Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi, isim ve sıfatları, ibadetlerin kabulü, uluhiyeti, rububiyeti içerdiği için hep tevhid konusu birinci sırayı teşkil etmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle kendini bize anlatmadan bizim bunu anlamamız nedir? Mümkün değildir. Düşünün İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssayı defalarca tekfir derslerinde ne yaptık? İşledik. Bir kul olarak, peygamber değil, bir kul olarak İbrahim Aleyhisselam, buyurun, aleykümselam ve rahmetullah. Bir kul olarak ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'yi yukarıda arıyor. Karanlığın içinde aydınlıkta arıyor. Ve karanlığın içinde aydınlık bir yıldızı gördüğünde Gale Haze Rabbi diyor. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Ve ayı görüyor, güneşi görüyor. Hepsine aynı cümleyi kullanıyor. Gale Haze Rabbi diyor. Yani Rabb'in varlığını biliyor ama Rabb'in nasıl bir şey olduğunu ne yapmıyor? Bilmiyor. Bilmediği için de bu sözleriyle Allah Azze ve Celle kendisini muhayze ne yapmıyor? Etmiyor. Yoksa bugün birisi yıldız benim Rabb'imdir dese ne dersiniz? Kafirdir bunun hükmü. Veyahut ay benim Rabb'imdir veyahut güneşe tapan insanlara ne denir? Kafir denir, müşrik de denmez. Direkt Allah yerine ne yapıyor? Allah koyuyor, eş de koşmuyor. Ama İbrahim Aleyhisselam vahiyden haberi olmadığı ve sırf fıtri olarak aramasına binaen fıtri sözlerle söylemesi kendisini muayize ne yapmıyor? Ettirilmiyor ve arkasından ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Muhakkak ki diyor Rabbim bana kendisini ne yapacak? Tanıtacak diyor ve ben kavmimin eş koştuklarından beriyim diyor. Ve yine ayetlere baktığımızda kardeşlerim Rabbimiz kendisini bize kendisi tanıtıyor. Yaratan kim? Soruyor. De ki Allah diyor. Burada ne ön plana çıkıyor? Bir yaratıcı ön plana çıkıyor. Sonra sizi yediren içiren kim? Allah. Yani bir rızık verenin kim olduğunu ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Şimdi Rezzak kim? Allah. Bu imandır. Ama Allah'tan başka rızık verici yoktur demek nedir? Tevhiddir. İşte tevhid meselesi bütün ibadet konularının ana kavramıdır kardeşlerim. Başıdır. En şereflisidir. Ve tevhid bozuksa hiçbir şey zaten fayda ne yapmaz? Etmez. Bakıyorsun insanlar gidiyor bir ölüye yardım diliyor. Gidiyor bir mesela o gün benim torun söylüyor. Bir tanesi ailesiyle gelmiş çocuğunun boynunda muska. Hem de bizim arkadaşlardan bir tanesinin çocuğunun boynunda görüyor. Hemen torun elini atıyor. Ne yapıyorsun bu şirk değil mi diyor. Boynunda ne? Sen karışma diyor toruna. Bizimki ısrar ediyor. Bunu takan müşrik olmaz mı? Yani Allah'ın korumasını bırakıyor. Ne yapıyor? Takıyor. Demek ki hala daha insanların anlayamadığı veyahut kavrayamadığı, anlamak istemediği ne var? Noktalar var. Şimdi bir nazar boncuğu bakıyorsun. Hemen işte ya bu hayvandır, büyüktür. Hemen ne yapıyorlar? Mavi boncuk takıyorlar. Araba alıyor, hemen ne yapıyor? Ona işte bir ya küçük kuranlar mı? Ya bir bebeğin pabucunu takıyor. Ahıra bakıyorsun, bir atnalı takıyor. İşte çocuk oluyor, maşallahı takıyor. Bunların hepsi tevhidi konulardır kardeşlerim. Yani veren Allah'tır, koruyan Allah'tır. Hayır ve şer nedir? Allah'tandır. Onun dışında, Allah'ın dışında hiçbir koruyucu nedir? Yoktur. Hatta bir hadis-i şerifte bir gün ikisi de açlıktan dolayı mescide çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Efendimiz'e diyor ki mescitten çıkmadan hatırlat sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor. Ve bu arada da kapıya doğru yürüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü hem diyeceğini dedin hem de kapıya doğru gidiyorsun deyince la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Çünkü bu cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor. Bu çok önemli kelimelerden bir tanesidir kardeşlerim. Basit bir şey değildir. Güç de, kuvvet de, kudret de kimdendir? Allah'tandır. Bunu ne bir taşa, ne bir başka bir şeye, ne ona, ne buna ne yapamazsın? Bağlayamazsın. Bugün bakın taştan, ağaçtan, elleriyle yaptıkları bir şeylerden hayır bekleyenler yok mu? Var. İşte tevhid Kitab-ül Tevhid dediğimiz bu kitap bunun gibi birçok konuları alıyor. Rukiye'den tut, bir tılsımdı veyahut ip bağlamaydı, muska takmaktı gibi hak ve batılı ne yapacağız? Bir bir işlemeye çalışacağız. Aslında daha önce bu konuları tek tek ne yaptık? İşledik ama bir bütün olarak da kitabı ele alıp kitabın bablarıyla buna devam etmeye çalışacağız inşallah. Çünkü yaşamış olduğumuz toplumda hakikaten hadis-i şerif öyle bir tecelli etmiş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden diyor puta tapıcılar çıkmadan kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacak diyor. Bugün hakikaten yaşamış olduğumuz topluma bir bakın. Yani namaz kılacak bir camiyi bile bulmak çok zor. Nereye giderseniz gidin önünde muhakkak eski yapıysa, Cumhuriyet'ten sonra yapılan demiyorum. Cumhuriyet'ten önce yapılan bütün camilerin önüne gidin hep kabir vardır. Halbuki hadis-i şerifte kabirlere doğru ne yapmayın? Namaz kılmayın. Veyahut mahalledeki camisine selam vermeyen adama bakın. Ankara'da ne var merkezde? Hacı Bayram. Millet akın akın Hacı Bayram'a ne yapar? Namaz kılmaya gelir. Niye gelir? Çünkü her safına bilmem kaç bin evliya uğrar oraya. Orada adak adarsan muhakkak ne yapar? Yerine gelir. Çocuğu yoksa çocuğu olur. İşi yoksa işini bulur. Evlenemediyse koca bulur. Yani olur da olur. Var mı bunlar? Var. Peki istediğimizde kimden isteyeceğiz? Sığınacağımızda kime sığınacağız? İşte bunların hepsi nedir? Tevhidi konulardır. Bunlar anlaşılmamışsa ne kadar ibadet yaparsak yapalım bu ne yapacaktır? Boşa çıkacaktır. Çünkü bütün peygamberlerin geliş sebebine bakın ilk cümleleri kardeşlerim. Gelin ibadetlerinizde Allah'a asla şirk koşmayın. Çünkü bizler yaratılış icabı neyiz? Kulluğa programlanmış insanlarız. Ayet-i kerimede ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayeti tefsir ederken her sözde, her işte, her amelde. Ayeti tekrar baştan alalım. Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni birlemesi için yarattım diyor. Yani biz her halükarda neyiz? Kuluz. Kulluktan kaçmamız nedir? Mümkün değil. Ya Allah'a ibadet eden insanlarız ya da şeytana. Öyleyse demek ki ibadetin kabul olması için tevhidi bilmemiz ve o sözümüzde, o amelimizde Allah'a ne yapmamız? Birlememiz gerekir. Evet. Tevhid meselesi bu kadar önemli meselelerden bir tanesidir. Bunun içinde yıldızlar meselesi, adak meselesi, kurban meselesi, rukye meselesi, muska meselesi, şefaat meselesi, salihlerden yardım bekleme meseleleri, ağaçlardan bir medet umma meseleleri gibi birçok konuları bir bir ne yapacak? Ele alacağız. İnşallah bugün mukaddimede geçen ehli sünnet itikadını cümle cümle anlatmış müellif. Ben de sizlere bunları tane tane sadece bir geçmeyi uygun gördüm. Bu bizim inandığım diyen insanın akidesidir kardeşlerim. Yani bu kayıtları defalarca dinleyip bunu tekrar kontrol etmenizi, hafızanıza yazmanızı, not etmenizi tavsiye ederim. Ehli sünnet olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayrıyla, şerriyle kadere inanırlar. Allah'ın bütün mükemmelliklerine tek başına sahip bulunan Rab, ilah ve mabut olduğuna şahitlik ederler. Dini yalnızca ona has kılarak ihlasla yalnızca Allah'a ibadet ederler. Allah yaratandır. Yoktan var edendir, şekil verendir, rızık bahşedendir, iyilikler nasip edendir, kötülükleri engelleyendir, bütün işleri idare edendir. Şimdi bu noktaya kadar az bir şerh yapalım. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin birçok sıfatı var. Misal görme sıfatı. Şimdi biz de gören insanız. Allah Azze ve Celle'nin görmesiyle bizim görmemizi kıyaslamamız mümkün mü? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının hepsi nedir? Mükemmeldir ve kemaldir. Yani nakıslık, eksiklik olması nedir? Mümkün değildir. Misalen biz bir engelin arkasını ne yapamayız? Göremeyiz. Yerin derinliklerini göremeyiz. Karanlıkta ne yapamayız? Göremeyiz. Ve gördüğümüz yerde nedir? Sınırlıdır. Ama Allah Azze ve Celle görür dediğimizde yerin dibindeki yaş bir taneyi de göklerdeki de ve kımıldayan bir yaprağı dahi ne yapar? Bilir, görür. Yani onun görmesini kıyaslamak nedir? Mümkün değildir. Mükemmel dediğimiz zaman ne yapacağız? Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Bunun dışında gizlide, toplum içinde, senin tenhada, hangi halde olursan ol, halini bilen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Öyleyse insan Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarını güzel idrak edecek. Tenhada da, toplum içinde de hangi halde olursa olsun, ihsanı elden ne yapmayacak? Bırakmayacak. Nefsine göre hareket etmeyecek. Bir tanesini arkadaşlardan, Allah hidayet etsin, şu an hiç de hoş bir durumda değil, bir günah merkezinden çıkarken görüyorlar İzmir gibi bir yerde. Orada da pazarcılık yapan arkadaşlar ya görüyorlar, hemen kulağından tutmuşlar, beni aradılar. Hoca, bunu uygun bir yerden çıkarken görmedik, ne yapalım? Ben dedim verin bakayım bana. Ne var diyor, sahabeler de işlemiş, arkadan diyor tövbe etmiş diyor. Şimdi onlar bilmeyerek bir günah işlemiş. Ne yapmış? Hükmünü öğrenmiş, tövbe etmiş. Sen bilerek yapmışsın, tövbe ederim demişsin. Allah muhafaza, sen kafir olursun dedi. Sen bunu ne yapamazsın? Nasılsa hükmü böyle. Ben bunu işlerim, arkadan da ne yaparım? Tövbe ederim. Bu kasıtla yaparsa insanın tevhidi ne yapar? Zedelenir. Allah muhafaza. Onun için Allah Azze ve Celle'nin mükemmel olduğunu aklımızdan ne yapmayalım? Çıkarmayalım. Çünkü o her şeyi duyar. Her şeyi ne yapar? Bilir. Olmuşu da, olacağı da. Olmayan bir şeyin de neden olmayacağını bilir. Bunun dışında burada dikkat ederseniz bir Rab, ilah diye iki tane kelime geçtik. İkisi de Allah Azze ve Celle'nin nedir? İsimleridir. Ama Rab'la ilahı aynı görürseniz ya mürci olursunuz ya iyi bir harici olursunuz. Ya da ne olduğunuzu siz de bilemezsiniz. Şimdi Rab ilah gibi algılanmaz. İlah dediğimizde ibadet gündeme gelir. Rab dediğimizde ise ibadet gündeme ne yapmaz? Gelmez. Rab yaşatan, öldüren, yediren, içiren, terbiye eden efendi manasındadır. Yani bütün yaratılanı kuşatan nedir? Rab'dır. Kafiri de kuşatan odur. Onun rızkını veren de odur. Her yaş tanenin rızkını veren de nedir? Rab'dır. İlahsa ibadet edilendir. Boyun eğilendir. Tevazu içinde, mükemmellik içinde kendisine sığınılandır, istenilendir, ululanandır, birlenendir kardeşlerim. Rab'la ilahı birbirine ne yapmayacaksınız? Karıştırmayacaksınız. Rab dediğimiz zaman aynı zamanda bu birinci misakı gündeme getirir. Yani Allah Azze ve Celle ta ruhlar alemindeyken bizden ne yaptı? Bir ahit aldı. Hangi ayetlerdi? Araf 172-173'te. Ne diyordu Allah Azze ve Celle? Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkardı. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ama ayet burada kalmıyor. Devam ediyor. Bakın yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut ebeveynlerimiz, yani benden önce gidenler, annem babam, sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Ben de onlardan sonra geldim. Yani benim fıtratımı bozdular, dinimi bozdular manasında. Onlara azap etmen hasebiyle bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye bu vakayı hepinizin üzerine ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. İşte bu birinci misaktır. Yani Rablığın ikrarıdır kardeşlerim. İlahlığın değil. Bu noktada Mutezile ve harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz insanlar bu ayeti yanlış anlarlar. Sırf burada yarın kıyamet gününde onlar sana vermiş oldukları ahdi bozmuşlardı. Onlara azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz noktasındaki ayete binaen harici dediğimiz insanlar buradaki verilen ahit Rablık değil ilahlık demişler ve her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar hadisini nasıl tevil etmişler? Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar demişler ve İslam fıtratı üzerine dememişlerdir. Ve cehaleti umumen mazerettikten kaldırmışlar, alelıtlak insanları tekfir yoluna gitmişlerdir. Bir kesim de Mutezile dediğimiz veya kelamcı dediğimiz insanlar bu ayette demişlerdir ki hatırlanmayan, bilinmeyen bir şey insana ne yapmaz? Delil olmaz deyip ayeti toptan inkara gitmişlerdir. Hatta bir örnek vereyim. Gidin Seyyid Kutub'un fizil haline bakın. Araf 172-173'te nasıl inkar ettiğini görürsünüz. Çok detayına da girmek istemiyorum. Evet. Burada Rablığın ikrarı vardır kardeşlerim. Bu da nereye kadar devam ediyor? Kişi mükellef olduğunda, sorumluluk sahibi olduğunda ki nedir bu? Erkeklerde 14, kız çocuklarında da hayız görmüşse nedir? Buluğa ermiştir. Artık mükelleftir. Ama bu noktaya kadar kullukta neyle geçerlidir? İcbari kulluk dediğimiz fıtrat üzerine nedir? Sorumludur bunlar. Ama mükellef olduktan sonra artık ihtiyari kulluktan sorumludur. Yani İsra suresinin 15. ayetinde ilahlık gündeme gelmeye başlıyor artık. Biz hiçbir kavme Resul uyarıcı göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Şimdi bu ayeti de biraz açalım. Koyun oğlum fazla kutlayın ortalığı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e elçi olarak göndermiştir. Bukhari'nin neredeyse 13-14 tane yerinde gelen bir rivayet. Şimdi bakın, ya Muaz, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa günde 5 vakit namazın olduğunu onlara haber ver. Şayet onu da tutarlarsa zenginden alıp fakire verilmek üzere zekatın hak olduğunu söyle. Elhamdülillah. Mazlumun da ahından sakın, onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Bakın, Yemen'e giden Allah Resulü mu aleyhissalatü vesselam yoksa davet mi? Ne gitti? Eğer peygamber gitseydi haricilerin bugün dediği doğruydu. Evet, din tamamlanmıştır. Eksik bir şey yoktur. Artık cehalet, mazeret değildir diyebilirdik. Ama giden Allah Resulü değil. Oraya giden nedir? Davettir. Bu da gösteriyor ki davet kıyamete kadar evrenseldir. Yani davet ulaşmayan bir adama sen niye cahilsin? Vay kafir gel buraya diyemezsin. Veyahut gel kafir ben sana dinini anlatayım. Gel müşriksin sen ben sana dinini anlatayım diyemezsin. Allah Azze ve Celle'nin istediği ibadet şekli neyse onu ne yapma? Anlatmak zorundasın. Bakın, Muaz kime gidiyor? Hadisi tekrar ele alalım. Daha önce Allah'ı birleyip o bire eş koşan bir kavme yani kitap ehline. Yani İsa Allah'ın oğludur haşa ya üçten biridir diyenlere veyahut Uzeyr Allah'ın oğludur deyip Allah'a eş koşan nedir? Kitap ehli yani müşrik ve kafir olarak dinimizde, kitapta lanetlenen bir topluluğa gidiyor. Kim gidiyor? Davet gidiyor, davetçi gidiyor. Allah Resulü gitmiyor aleyhissalatü vesselam. Ve onlardan bakın ibadet istenmiyor. Önce ne isteniyor? Tevhidin bir daveti var kardeşler. Önce tevhid gidiyor. Yani onları önce ne yap? Birlemeye davet. Bizde ne var? Camide biri geliyor. Nasıl namaz kılayım? İşte diyor ki peygambere göre namaz kılayım. Diyor ki ben kime göre kılıyorum? Başlıyor şimdi öyle namaz var mı yok mu? Ve bir türlü şey yapamıyorlar. O gidiyor hocasına soruyor. O gidiyor bir kitap getiriyor. Bak diyor Şeyh Elbani'nin kitabı var diyor. O diyor. O diyor ki Elbani kimmiş ya diyor. O diyor o kim? Bir türlü ne yapamıyorlar? Peygamberi namazı ortaya çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çünkü tevhid ön plana çıkmadığı için davete de tersten giriliyor. Ondan sonra birçok mesele başlıyor. İşte Kur'an şöyle okunur mu, okunmaz mı, şöyle olur mu, namazın terki şöyle mi? Bu hep başa sarıyor. Tevhide sarıyor. Halbuki kitap ehli olan daha önce yeryüzünü Allah onlara hakim kılmadı mı? Kıldı. Çünkü tevhid onların dinini, her şeyini kapsadı. Allah da onlara yeryüzünü ne yaptı? Emin kıldı. Bizde de Allah Azze ve Celle aynı vaat. Nur 55'te ne diyor Allah Azze ve Celle? Siz iman eder, salih amel işlerseniz, Allah da sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü sizin için ne yapar? Emin kılar diyor. Yine aynı vaat bizim için nedir? Geçerli. Ama bu vaatin geçerli olması için iki şart var kardeşler. Neymiş? İman ve salih amel. Eğer bunun ikisi olmazsa tevhidde ne yapmıyormuş? Geçerli değil. İşte günümüzdeki insanlar bu kadar ayrılmasını hani bir örnek veriyorum hariciler, mürciyeler. Bakın bir Rab ve ilah meselesinde müşkülata düşmeleri bu sefer insanları alelıtlak neye gidiyorlar? Birinin mümin dediğine biri ne diyor? Müşrik diyor. Biri kafir diyor, o ona kafir diyor. Sesi kafir diyor. O ona Müslüman diyor. O diyor ki o Müslüman olamaz. Ona sen Müslüman diyorsan sen de kafirsin diyor. Kafire kafir demeyen de kafirdir diyor. Bu sefer habire kafir aşağı kafir yukarı. Gidiyor. Halbuki bakın kavramlar yerine oturmamışsa, bilgi net değilse ortalık ne yapmıştır? Karışmıştır. Ve meselelerin netleşmesi de mümkün değildir. Ve dini yalnızca yani Allah'a has kılmak da mümkün değil. Çünkü kimi ilah edinmişsen onunla korkutacaksın. Kimi ilah edinmişsen onu sevdireceksin. Eğer senin ilahına birisi böyle ters böyle baktı mı ne yaparsın? Onların suratının kaskat olduğunu görürsün diyor. Senden yüz çevirdiğini görürsün diyor. Onun için ilah çok önemli kardeşler. Ve ileriki kelimeyi söyleyeyim. İlaha giden yolu kesen her şey de nedir? Tağuttur. Bu kavramları yanlış anlayan bazıları ibadete mani olan her şeyi yaparlar. Aynı zamanda tutarlar. Saf akideye sahip olan insanlara da tağutla, siz tağutla hükmediyorsunuz, tağutu inkar etmiyorsunuz deyip bir de bizi dışlarlar. Rab'la ilahı birbirine karıştıran insanlar iman kavramlarında da müşkülatlar vardır. Nasıl müşkülatları vardır? İman deyince ne anlıyoruz? Şimdi burada önemli bir kaide var. İman tevhidin zeminidir kardeşlerim. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması mümkün değil. İdrak edilmesi de mümkün değil. Haricilerin düştüğü varta bu. Yanlış bu. Anlamadıkları da bu. Anlamak istemedikleri de bu. İman kalbin tasdikiyle, dilin ikrarıyla devam eden bir eylemdir. Kalbin tasdiki, dilin ikrarıyla devam ederken sırf bu ikisi yeter derse ne olur? Tam Türkiye'deki bir vatandaş olur. Ya sen buraya bak. Aslını inkar etmediğin müddetçe namaza da gerek yok. Oruca da gerek yok. Doğru mu? Türkiye böyle. Yaşanan burada. Yani irca, mürciye dediğimiz bir toplum olur. Devam ediyor dinimiz. Amel de imandan bir cüzdür diyor. Şimdi İman 70 küsur şubedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En üstünü, bak tevhid neymiş? İmanın tepesindeymiş. En ednası, yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? İzale etmedir. Hayada, imanda bir şubedir diyor. Bakın demek ki amel de imandan neymiş? Bir cüzmüş. Haricilerle de buraya kadar beraberiz. Onlar bunu da kabul eder. Amel de imandan bir cüzdür der. Hatta bugün namazın terkini İslam'dan çıkaran küfür gördüğümüz zaman bazı mürciye dediğimiz kendilerini alim gören hem de günümüzün insan da bunlardan bir tanesi adını da zikredeyim. Neydi? Hüsnü Aktaş mı? Yusuf Kerimoğlu mu? İkisi de aynı adam. Beni haricilikten suçlamıştır. Hatta İmam-ı Şafii'ye kadar gitmiştir. Bunların hepsine, yani kasette kayıtlı bunların hepsi. Bunlar bilmeyle birlemeyi birbirine karıştıran insanlardır. Ameli imandan cüz görüyor ama artmayı, eksilmeyi ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Şimdi onlara göre, harici dediğimiz insanlara göre, yalan söyleyen de ebedi cehennemde, zina eden de ebedi cehennemde, içki içen de, şirk koşan da. Şirki de küçüğü, büyüğü diye birbirinden ne yapamazlar? Ayırt edemezler. İşte Rab'la ilah kelimesini yerli yerince oturtamazsanız tevhidi anlamanız nedir kardeşlerim? Mümkün değil. Rezzak olanı da anlamanız mümkün değildir. En ufak dünyevi bir meselede Allah'ı satarsınız. Yeni bir ilah edinirsiniz. Allah muhafaza. Halbuki rızık veren kim? Rab. İlah da değil yani. Rab. Ama tevhid anlaşılmayınca Rab'da bile sıkıntılar ne yapar? Gündeme gelmeye başlar. Allah muhafaza. İşte ilah dediğimizde ibadet edilenmiş. Rab dediğinde de neymiş? İbadet edilen değil. Kafiri, Müslümanı, inananı, küfredeni birleştiren, kuşatan Rab, ayıran nedir? İlah'tır. Bu noktada bu kadar anlatma yeter zannedersem. Yoktan var eden, şekil veren, rızık veren, iyilik nasip eden, kötüleri engelleyendir. Evet. Peki bugün nazar boncuklarını demin sohbetim başında da dediğim gibi maşallahları, atnallarını niye takıyorlar? Veyahut da kurbanlıklarda gördünüz mü? Koca koca böyle mavi mavi şeyleri gerdanlık mı diyorlar? Niye takıyorlar? Nazar değmesin diye. Yani bir kötülük onlara ne yapmasın? Ulaşmasın diye. Veyahut da böyle bir iğde gibi bir şeyleri sararlar, güzelce örerler böyle, onu koyarlar. Veyahut küçük küçük Kur'an enam diyorlar, böyle bir bohça gibi yapıp arabanın aynasının yanına koyarlar. Şimdi bir de cevşenle çıktı. Şialardan geçen bir de cevşen dediğimiz olay var. Kardeşlerim, yaratan, yoktan var eden, iyilikleri de, kötülükleri de, kaderi de yaratan kimdir? Allah'tır. O hatırlayacak olursanız Müslüm, Buhari Müslüm'de gelen bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde giderken arkasında kim var? İbn Abbas elini uzatıyor, kulağından tutuyor ve ey delikanlı diyor, kulağını iyice aç, şu anlatacaklarımı iyi dinle diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir iyilik yapmak istese, Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana kötülük yapmak istese, Allah istemedikçe hiç kimse senin bir kılına ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da seni her yerde korusun, gözetsin diyor. Bunlar nedir? Basit kelimeler değil, tevhid kelimeleridir. Demek ki iyilikte, kötülükte kimden? Ha, kaderle alakalı mesele geldiğinde işleyeceğiz. Ayet-i kerimede ne diyor? İyilikler Allah'tan, kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Her ikisi de Allah'tan, neredeyse anlayamayacaklardı diyor Nisa 78-79'da. Şimdi burada ne anlatılıyor? Demek ki iyilik namına ne varsa Hayır namına Allah'tan. Kötülük namına ne varsa senden kaynaklanıyor. İşleyen sensin, yaratan Allah. Ama Allah kötülüğün murad edilmesini ne yapmıyor? İstemiyor ve razı olmuyor. Ama senin takacağın bir nazar boncuğuyla veya bir at nalıyla engelleyeceğin bir şey yok ama tevhidini bozacak ve ebedi cehenneme götürecek bir nedir? Allah muhafaza harekettir. Allah bizi de neslimizi de böyle bir şeyden korusun kardeşlerim. İlah olarak kabul edilen, ibadet edilen, bir ve tek olduğuna inanılan, rızası hedeflenen varlık sadece Allah'tır. O kendisinden önce hiçbir şeyi olmayan evveldir. Kendisinden sonra da hiçbir şeyin olmadığı ahirdir. Kendi üzerinde hiçbir şeyin bulunmadığı zahirdir. Kendi altında hiçbir şeyin bilinmediği, bulunmadığı batındır. Zaten Hadid suresi ezberinde olan varsa ilk baştaki ayetleri evvel o, ahir o, zahir o, batın o ayetlerini orada ne yaparsınız görürsünüz. Burada da kısa bir şerh olarak girmek istediğim şu kardeşlerim. İlah olarak kabul edilen, ibadet edilen ve bir tek inanılan rızası hedeflenen varlık nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Doğru değil mi? Doğru da ilah olarak neyi kabul ederse. Düşünün şimdi bir adam bir şeyhe intisap ediyor. Onun sevgisini kazanmak için onun dediği her şeyi ne yapıyor? Yapıyor. Hatta başı sıkışıyor. Ne yapıyor? Yetiş ya pirim. Yetiş ya şöyle veyahut kabrine doğru iki rekat namaz kılıyor. Şimdi daha da aşmışlar. 0800'de hatları varmış. Onları çevirdi mi geliyormuş. Hatta öyle efsaneleri var ki bir türlü bitmiyor. Adıyaman menzil şeyhi otobüsün sol tekerine omuzunu vere vere göçmüş. Bu hikaye bir türlü bitmiyor. Her otobüsün de sol tekeri patlıyor anlamıyorum. Oraya gelmişler bakmışlar ki yahu hiç mi siz tekerinize bakmıyorsunuz? Omuzumuz kırıldı. Ne oldu? Gitmiş bakmışlar ki sol teker patlak. Her giden bunu bir anlatıyor. Her önüne gelen anlatıyor. Demek ki ilme baktığımızda ki tevhid dersinde bunu da göreceğiz. Kardeşlerim ilim dediğimizde ilim haktan gelendir. Burhandır, delildir. Yani peygamberler aracılığıyla yazılı ya da sözlü, medluv ya da gayrimedluv olarak gelen ve bizi bağlayandır. Şeytani ilimlerse hep o dedi, bu dedi, şu dedi, teşviş, tereddüt ve inkara götüren ne olduğu belirsiz sözlerdir, efsanelerdir. Bunlara hiçbir zaman itibar ne yapmayacaksınız? Etmeyeceksiniz. Ama davette şöyle bir ölçü var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, İsrailiyattan bize birçok söz geliyor. Ne yapalım? Ne tasdikleyin, ne de yalanlayın. Bakın bu bize davette nedir? Ölçüdür. Doğru çıkarsa zaten yalanlamadınız diyor. Yalansa zaten tasdiklemediniz. Ve Bukhari'de gelen ifadede her duyduğunu nakledene yalan namına o nedir? Kafidir, yeterdir diyor. Öyleyse ibadet edilecek, birlenecek tek varlık vardır. O da bizi yaratan, rızık veren, yaşatan, öldüren, öldükten sonra hesaba çekendir. Hatırlıyor musunuz? Şuara suresinde bir 7-8 ayet işlemiştim İbrahim Aleyhisselam'la alakalı. Tam tevhid dersini anlatan ders. Hastalandığımda bana şifa verecek odur diyor. Öldükten sonra tekrar diriltecek. Hatırladın mı? Ne 28? 63'ten 89'a doğru git. Ha 23. sure. Sohbet mi? Ha? Tamam. Evet. Yine o tüm manasıyla her türlü itibarla Aliyyul Ala yüceler yücesidir. Zatı yücedir. Zatıyla en yüksektedir. Kadri yücedir. Kahrı da yücedir. Yani birkaç cümleyle açayım. Çünkü bu konuların hepsi açılacak. Böyle giderse vakit yetmeyecek gerçi. Kardeşlerim belki hep şeyde kafanıza takılıyor. bir bakıyorsun bir Müslüman fakir, bir bakıyorsun bir kafir, dünyanın bütün nimetleri. Bazen kafanıza takılıyor değil mi? Allah Azze ve Celle yani Müslümana verdiği ve kafire verdiği aynı değil. Bu nedir diye hiç sorguladınız mı? Hı? Kafire verdiği kahrındandır. Ama kahri bile yücedir. Müslümana verdiyse nedir? Fazlındandır ve fazlı da nedir? Yücedir. Yani muhakkak onun bir sebebi, hikmeti vardır. Ama sebebi, hikmetinden sual ne yapılmaz? Sorulmaz. O neyi takdir etmişse odur. Hadis kitaplarına baktığımızda Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde Adem oğullarından iki tanesini hesaba çekiyor. Ve diyor ki geridekilere ne bıraktın? O diyor ki ya Rabbi el aleme muhtaç olmasından korktum ve ne varsa bütün malımı onlara bıraktım diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki eğer benim bildiğimi bilseydin çok ağlar, az gülerdin. Ben onları korktuğuna uğrattım ve onlar el aleme muhtaç oldular diyor. Adem oğullarından bir tanesini hesaba çekiyor. Sen ne yaptın? Ya Rabbi diyor ne kazandıysam senin uğruna hepsini ne yaptım? İnfak ettim ve onları senin fazl-ı keremine bıraktım diyor. Allah Azze ve Celle eğer diyor onların şu anki halini bilmiş olsaydın çok güler, az ağlardın. Ben de onlara verdikçe verdim diyor. Verdikçe verdim diyor. En basit olaylardan bir tane Musa Aleyhisselam'la salih kulun yolculuğunda o duvarın yıkılma ve örülme meselesini hatırlayın. O duvarı niye örmüştü salih kul? He? Çünkü salih bir insan vefat etmiş, çocukları küçüktü. Eğer o yer heder olsa altında hazine var. O ne olacaktı? Kaybolacaktı. Ama duvarı ördüm diyor. Onun çocukları gelip burada bir şey yapmaya çalışacak, kazacak ve bunu görecek. Bu da onlara ne yapacak? Sermaye olacak. Yani Allah'ın hikmetinden sual ne yapılmaz? Olmaz. Keşke diyor kardeşim Musa sabretseydi de Allah'ın sırlarından biraz daha sırlar öğrenseydik diyor. Allah bizlere hayır versin. Evet, o mutlak yüceliği ve üstünlüğü ile birlikte azametine, celaletine layık olarak 7 kat göğün üzerinde arş üzerine istiva etmiştir. İlmi zahirlerine, batınlarına, ulvi alemi de, sufli alemi de kuşatır, kulların bütün hallerini bilir, o kullarına yakındır, dualarına karşılık verendir. Kardeşlerim, biliyorsunuz sıfatlarda bütün fırkalarla ayrılıyoruz. Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi hiç kimse ne yapamamış, takdir edememiştir. Mesela Eşari, duydunuz mu siz? Eşari kimdir? He? Niye Eşari demişlerdir bilir misiniz? Çünkü aklı naklin önüne geçirmişlerdir. Ve çıkan fırkalara bakın, genelde, aleykümselam ve rahmetullah, genelde isim almalarının sebepleri ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında naslara değil akıllarına uymalarından kaynaklanmıştır. Eşari denmesindeki kasıt budur. Yani aklı naklin önüne geçirmişler, nakli tevil etmişler. Ne demişler? Allah'ın eli var. Haşa, el öyle olmaz. Şöyle şöyle olur. İstiva işte orada kalmamışlar. Ne yapmışlar? Devam etmişler. İşte göz, gözde durmamışlar. Ne yapmışlar? Devam etmişler. Bize ehli sünnet denmesinin veyahut selef denmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Ne gelmişse naslardan olduğu gibi alıp teviline, teşbihine, tekyifine gitmeden olduğu gibi nedir? Kabul etmektir. İşte İbn Abbas'a soruyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Buhari'nin Kitab-ül Talik'te bulursunuz. Sen Rabbini neyle tanıdın? Kim diyor dinini reylen, kıyaslan, akılla anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan ne yapamaz? Kurtulamaz diyor. Ben Rabbimi kitabında nasıl vasfetmişse, Resulü sünnetinde nasıl anlatmışsa olduğu gibi alır, hiçbir şeye benzetmeden, içini boşaltmadan, tekif etmeden, tadil etmeden olduğu gibi ne yapar? Alır, kabul ederim. İşte selef denmesini bize budur ve bütün fırkalardan bu noktada ayrılırız kardeşlerim. Allah'ı gereği gibi takdir edemeyen zaten ona gereği gibi ibadette ne yapamaz? Yapamaz, işte yapamıyorlar. Allah'ı tanıtıyor bir kesim. Gelin diyor. Allah benim diyor. Duyuyorsunuz değil mi bunu? Yani Allah benim diyen ve enel hak diyen veyahut vahdetil vücuda inanan az bir toplum mu var şu yaşadığımız kesimde? Şialar veyahut tasavvufçu dediğimiz toplum. Şu ümmetin kaçta katı ya? Hemen hemen yani dörtte üçünü kapsıyor bu insanlar. Allah'ı gereği gibi ne yapamamışlar? Takdir edememişti. Bir kısım ne yapmışlar? Sıfatların bir kısmını kabul etmiş, bir kısmını ne yapmış? Tamamen inkara gitmiş. İşte tevhid dediğimizde bütün yücelliğiyle, üstünlüğüyle, azametiyle olduğu gibi ne yapacağız? Alıp kabul edeceğiz. Ona bir şey ekleme, çıkarma ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Bugün ne kadar Kur'an meali elinize alırsanız alın, Allah arşa istiva ne yapmış? Ne diyor? İstila etmiş. Ya yerin, göğün, her şeyin sahibi kim? Sahip olan birisi bir yeri istila mı eder ya? Yani istiva kelimesinde durmamış, devam etmişler. İstiva kelimesinde ise ehli sünnetin inancı nedir? İmam Malik'ten gelen nakle bakıyorsunuz. Birisi geliyor imama, istiva nedir diye bir soru soruyor. Ne diyor? Kıpkırmızı oluyor. Yarım saat diyor. Durdu, durdu. Kafayı kaldırdı. Gözleri kan çanağı olmuştu diyor. İstiva malum. Yani bilinen bir şey. Kitapta var. Keyfiyeti meçhul. Yani bize bir şey ne kitaptan ne Resul'dan gelmedi. İnanmak vacip, yani farz hükmünde kullanıyor burada. Soru sormaksa bidat diyor. Atın bu adamı dışarıya ve bir daha bu meclise almayın diyor. Bak selefin itikadı neymiş? Buymuş. Demek ki bütün evinizden tevilli Kur'anların hepsini atacaksınız. Ya da sileceksiniz. Üzerini düzelteceksiniz. Ya da bizim tercümenin bitmesini bekleyeceğimiz. Evet. O zatı ile hiçbir yaratığa muhtaç değildir. Bütün yaratıklar ise tüm zamanlarda hem de kendilerinden hem de ihtiyaçlarının var edilme konusunda ona muhtaçtır. Hiçbir kimsenin göz açıp kendiliğinin hem de ihtiyaçlarının var edilme konusunda ona ihtiyacı bitmez. O rauftur, rahimdir, çok şefkatlidir, merhametlidir. Kullara isabet eden dini ya da dünyevi herhangi bir nimet ya da hikmet hep Allah'tandır. Nimetleri celbeden de, hikmetleri defeden de Allah'tır. Evet kardeşlerim, bu da önemli bir tevhid kaidesidir. Allah Azze ve Celle biz sapmayalım, yoldan çıkmayalım, bir olanı her halükarda bulabilelim diye bizi tamamen kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Yani her yaratılan Allah'a nedir? Muhtaçtır. İşte bu muhtaçlığı kusursuz, muhtaç olmayanı bulabilmeniz içindir. Ve her şeyi çift yaratmıştır. Kendisi nedir? Tek olanı bulabilmemiz için. Ama maalesef fıtrat bozulunca o bir bile ne yapılamıyor? Bulunamıyor. Bir bulunamayınca bu sefer ne gündeme geliyor? Yanına kaç sıfır atarsanız atın. Yani bir olan ilah birlenemeyince artık binlerce ilah gündeme geliyor. Hani geçmişte bugün kullandığımız takvim esasındaki ayları bir sayın bakayım mı? Neydi? Hangi aydayız biz şimdi? He? Ağustos, Juli, September ve Mart. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Oktober. Bunların hepsi Yunan mitolojisinde bir ilahın ismidir. Aşk tanrısı, rızık tanrısı, sevgi tanrısı, işte tabiat olayları tanrısı, bilmem ne tanrısı, bilmem ne tanrısı. Yani bir olanı birleyemeyince binlerce ilah ne yapıyor? Gündeme geliyor. Halbuki kardeşlerim, üç değil iki tane ilah olsa yeryüzünde düzen diye hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bakın Diyanet'in bir kitabını okumuştum. Profesörler bir gün sempozyumdan sonra şöyle bir karar alıyorlar. Kitaplarında yazıyor. Diyorlar ki biz okuduk ettik. Çok okumuşlar da ne okudular onu da bilmiyorum. Biz işte Allah'ı biliyoruz. Gökte desen evet derler, gökte değil derler. Bu da ayrı bir olay. Ya diyorlar Anadolu'nun ücra köşesinde okuması yazması olmayan bir insan Allah'ı nasıl birliyor diye bir merak uyanmış. Ve şöyle bir karar almışlar. Herkes tatilde veyahut gittiği yerlerde, köylerinde yaşlılara soracak. Onlara göre cahil, okumuşluğu olmayan insanlara. Siz Allah'ı nasıl biliyorsunuz, nasıl birliyorsunuz? Bir tanesinin anısını nakledeyim. Çok vaktinizi almayın. Diyor ki, aracımla diyor saat 4:30 gibi diyor köye girdim. Baktım diyor, köy çeşmesinde bir çarşaflı koca karı diyor su dolduruyor. Geldim dedim ki diyor ana nasılsın iyi misin falan. İyiyim evlat hoş geldin kimlerdensin falan fistan. Sonra dedim ki diyor ana Allah kaç tane dedim diyor. O da dedi ki oğlum bir dedi diyor. Peki ana senin okumuşluğun var mı? Yok. Nereden öğrendin? Oğlum demiş ben o kadar aklım sarmaz ama bizim köyde falan oğulları muhtardı. Seçimde karşısına filan oğulları çıktı. O onun tarlasını yaktı, bu bunun tarlasını yaktı. Filan oğullarından bir aday çıktı, o muhtar oldu da sulh oldu. Oğlum bir köyde bile ikinci muhtar çıkınca bu kadar kavga oluyor da. Yani ikinci bir ilah olursa diyor, yeryüzünde düzen olur mu diyor. Ben diyor başka bir şey ne yapmam bilmem diyor. Demek ki fıtri olan şeyler var, bir de vahyi olan neler? Bazı meseleler var. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeye muhtaç olmadığını, yaratılan her şeyin ise ona muhtaç olduğunu ne yapacağız? Bileceğiz kardeşlerim. Ne kadar oldu? Bay oldu mu? Bir saat oldu mu? He? Tamam. Bir madde daha işleyelim de bir saati geçirmiyor. Hocam bize müsaade et. Tamam. Ondan bir şey yaptım zaten geçer. Tamam. Bekleyenimiz var da hocam. Tamam. Peki. Aleykümselam ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın rahmetinin eseri olarak her gece dünya semasına iner. Gecenin son üçte biri kaldığında yok mu benden bir şey isteyen ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen onu ne yapayım? Mağfiret edeyim der. Bu fecir doğana dek her zaman ne yapar? Devam eder. O işitendir, görendir. Bu da tevhidin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Hatta selefimizden Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu konuda ne yapmıştır? Birçok iftiralara uğramış. Hatta bu meseleden sonra hapse atılmış ve Şam dolaylarında bir kalede orada ne yapmıştır? Esirken hapishanede vefat etmiştir. Sebebi nedir? Bu tevhid meselesini hutbeden tam inerken kendisine ne yapmışlardır? Kasıtlı olarak sormuşlardır. İbn-i Teymiye, Allah kendisine rahmet etsin, şöyle demiştir. Ben bir insanım, işte böyle iniyorum. Yani bu bana yakışan bir iniş hutbeden. Oysa Allah nasılını, niceliğini ne yapar? O bilir, kendine şanına yakışan bir şekilde iner demiştir ama sözü saptırmışlar. İbn-i Teymiye işte kendi gibi iner. İşte kendisine benzetti diyerek yargılanmasına sebep olmuşlardır. İşte evet. Ondan sonra birçok mesele daha var da asıl mesele bu mesele. Kardeşlerim her gece gecenin üçte biri geçtikten sonra bu vaka nedir? Buluyor. Demek ki gecenin üçte birinden sonra ne yapmayacağız? Geceyi ihmal etmeyeceğiz ve Rabbimize dua edeceğiz, affımızı isteyeceğiz. Ondan ne isteyeceğiz? Hani derler adamın zikri neyse fikri de o. Allah'ım bana şu kadar mal ver, şu kadar şey değil. İsteyeceğimiz nedir? Allah'ım sen rızanı, sevdiğin insanların sevgisini, sevdiğin amellerin sevgisini ver diye ne yapacağız? Dua edeceğiz. Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizleri yargılasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Bugünlük bu kadar. Yeter inşallah. Haftaya devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Amin.